Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзін у праскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе з беларускім словам. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль. Свабода на Белсаце, вынікі палітычнага году ў Беларусі. У доме літаратара прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзей у свеце. Сёння ізраільская авіяцыя абстраляла тэрыторыю паласы Газы. Паведамляецца, што 155 чалавек забітыя, каля 200 параненыя. Гэтыя напады былі найбольш разбуральнымі цягам апошніх 10 гадзяў. Рэйды былі праведзеныя пасля таго, як закончыўся тэрмін замірэння з Хамасам і павялічыліся ракетныя артылерыйскія ўдары супраць Ізраілю. Два дні таму ваяўнікі выпусцілі з паласы Газа па Ізраілю больш за 80 ракет. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што ўдары былі накіраваныя супраць інфраструктуры тэрарыстаў. За дзень да нападаў ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт звярнуўся з апошнім папярэджаннем да палестынскага радыкальнага руху Хамас, што працяг ракетных абстрэлаў ізраільскай тэрыторыі пацягне за сабой жорсткі сілавы адказ. Каля 20 тысяч пакістанцаў сабраліся сёння на месцы пахавання былога прэм'ер-міністра Баназір Бхута, каб ушанаваць яе памяць у першую гадавіну ад яе забойства. Бхута была забітая ў выніку нападу тэрарыста-самагубцы ў часе перадвыбарчага мітынгу ў горадзе Равалпіндзі 27 снежня мінулага году. Бхута брала ўдзел у перадвыбарчай парламенцкай кампаніі са сваёй партыяй. Муж Бхута Азіф Алі Зардары ўзяў на сябе кіраванне народнай партыі Пакістану пасля забойства Баназір Бхута і быў абраны прэзідэнтам у верасні сёлета. Парламент Азербайджану прагаласаваў за правядзенне рэферэндуму 18 сакавіка адносна дазволу двух альбо больш прэзідэнцкіх тэрмінаў, што дасць магчымасць цяперашняму прэзідэнту Ільхаму Аліеву застацца пры ўладзе. 100 дэпутатаў азербайджанскага парламенту прагаласавалі за, 7 супраць. Грузія збіраецца падпісаць пагадненне аб стратэгічным партнёрстве са Злучанымі Штатамі 4 студзеня наступнага году ў Вашынгтоне. Пра гэта заявіла прэсавая сакратарка МЗС Грузіі Хатуна Юсава. Раней ЗША падпісалі падобнае пагадненне з Украінай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пачнём нашу суботнюю праграму некалькімі паведамленнямі на эканамічныя тэмы. Вынікам аўторкавай нарады ў Александра Лукашэнкі пра дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў стаў прэзідэнцкі ўказ нумар 703, які ў цэлым захоўвае цяперашні парадак перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплаты адзінага падатку. Разам з тым указ узмацняе адказнасць прадпрымальнікаў за ажыццяўленне дзейнасці без атрымання спецдазволу або за няплату падаткаў. Рэакцыю на дакумент саміх прадпрымальнікаў выслухаў Віталь Цыганкоў. У адносінах да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія займаюцца гандлем у раздроб, зняты абмежаванні ад мытнага афармлення і абкладання мытам пры ўвозе на тэрыторыю Беларусі тавараў з трэціх краінаў, якія выпушчаны свабоднае абарачэнне ў Расіі. Прыкладам, лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка лічыць такі крок непасрэдным вынікам маршу прадпрымальнікаў і збольшага дзеяннямі ўладаў задаволены. Сёння ўжо можна з уверенасцю гаварыць, што марш дастучаўся да Лукашэнка. Не надо нас выставляць у ролі такіх-то льготнікаў. Мы готовы сёння праходзіць таможаныя вопросы в случае, если будет меньше процедур при таможенном оформлении, если будет более все упрощено. Это сделать не тяжело. Предпринимателям, наоборот, выгодно платить бюджет, чем как-то по-другому действовать в этой ситуации. 10 и 15 снежня индивидуальные предпринимальники по всей Беларуси провели папераджальны страйк і марш пратэсту, патрабуючы лібералізацыі ўмоваў дзейнасці для дробнага і сярэдняга бізнесу ў Беларусі. Аднак адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, Алесь Таўстыка, перакананы, указ мае мала супольнага з вылучанымі патрабаваннямі і пасля свайго ўступлення ў сілу паставіць прадпрымальнікаў на мяжу выжывання. Ёсць Усім світить кризис економічний і фінансовий, а в Білорусі є і мозговий ще. Те, що вони придумали, це не витримає ні один предпринимальник, яким би він індивідуальним бізнесом не займався. Люди виходили і змагалися супроти тих податків, які вже існують, хоча б на 50% знизить, а нам обелічили на 100%. Люди не продадуть товар на гетки гроші. У середньому чоловік, який сплачував 400 євро, тепер по мінімум буде сплатити 1000, а заробки не повялічилися. І покупницька можливість так само не повялічилася. Дякуючи фінансовому кризису, речі, які є у індивідуальних предпринимальників, вже відмовляються набувати, тому що вони заховують гроші, може бути, на їжу. На будучу ситуацію, яка ще не відома, як буде з нового року. Згодно з підписаним указом, коефіцієнт 1,5, який тепер стосується до заміжних товарів, які увозяться з Росії в умовах відсутності митного оформлення, з наступного року буде повелічений до 2. Апроч гэтага, прынятае рашэнне падвысіць стаўкі адзінага падатку. Падвышэнне закране толькі верхнія значэнні ставак, ніжнія значэнні застануцца на ранейшым узроўні. Новыя нормы сплаты падатку прадугледжваюць падвышэнне падатковай нагрузкі ў адносінах да прадпрымальнікаў на 20 мільёнаў даляраў штомесяц. Такую лічбу агучыў лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў. Таксама спадар Гарбачоў звертае ўвагу на тое, што кардынальна ўзмацняюцца санкцыі да прадпрымальнікаў. Лишить такого отряда 130 тысяч людей работы, даже вот сейчас вышел этот 703, есть такой интересный пункт, если будет предприниматель словлен без уплаты единого налога, то лицензия у него будет изыматься, он не сможет больше обращаться в местные органы исполнительной власти для получения документов на предпринимательство. Это ужас. Варто означать, что в официальном тлумачении указу номер 703 означается, что реализация положения документу будет сприять спрошению порядку оживления дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы застаемся пры эканамічнай тэматыцы. Сусветны фінансавы крызіс пазбаўляе беларускую прамысловасць абаротных сродкаў. Большая частка вырабленай прадукцыі з канвейера ідзе наўпрост на склад. У выніку прадпрыемствы не маюць дастаткова сродкаў на набыццё сыравіны, а для кіраўнікоў заводаў дзень выплаты зарплаты ператвараецца ў галаўны боль. Пад заробкі даводзіцца браць банкаўскія крэдыты. З аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня Ігар Карней. На чарговай сесіі Магілёўскага аблсавету агучана 77% вырабленых на Магілёўшчыне тавараў ідуць на склад. Прадпрыемствы не могуць прадаць прадукцыю, не стае валюты. Аднак, паводле зацверджанага дэпутатамі прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця, у наступным годзе аб'ёмы прамысловай вытворчасці ў рэгіёне маюць скласці 113%. Як лічыць магілёўскі эканаміст Пётр Міхурскі, вырабіць прадукцыі можна і на 150%. Іншае пытанне, ці можна столькі яе прадаць. На думку эксперта, ужо даўно наспела неабходнасць у рэарганізацыі сістэмы дзяржаўнага кіравання гаспадаркай, бо цяперашняя засведчыла сваю неэфектыўнасць. За аналагічнымі праблемамі знаёмыя прадпрыемствы Гарадзеншчыны. Доследны завод «Нёман» у Лідзе сутыкнуўся з нястачай абаротных сродкаў. Цяжкасцю прадпрыемства ўзніклі з прычыны таго, што на складах сабралася прадукцыя, якую не могуць рэалізаваць. «Нёман» займаецца зборкай аўтобусаў і пастаўляе іх на ўнутраны рынак – у Расію і ў Арменію. Начальнік вытворчасці Іван Янюк кажа, што праблемаў на прадпрыемстве з пачаткам крызісу істотна паболіла. Змены ёсць у горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают. Есть преждевзятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают. Спадар Янюк кажа, что теперь не стоит деталей и комплектующих, и их нема за что набывать. Не знаю, в январе было это еще под вопросом. Может быть, кто-то там администрация немножко погуляет, а производство не планирует. Найбуйнейшую в Беларуси вытворца текстильной галентареи Могилевское предприемство «Стужка» сутыкнулася з фінансавымі праблемамі. Яго кліенты, 60% якіх расейцы, не разлічваюцца за пастаўленую прадукцыю. Гэта ўжо прывяло да сур'ёзнай нястачы абаротных фінансавых сродкаў. Прадпрыемства не можа набыць сыравіну і выплаціць сваім працаўнікам заробкі. Паводле генеральнай дырэктаркі прадпрыемства Ніны Пятровай, экспарт у Расею знізіўся на 20%. У нас обычно 30 календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти эти отсрочки наработали, у наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться заработной платой. При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Нина Петрова, звернулася до ураду с просьбой створить фонд подтримки предприемству экспортеров для компенсации стратов от сусветного финансового кризису. Рашение по просьбе еще не прималося. Адрасы критичных ситуаций с вытворчестью теперь можно найти по всей стране. Передусім это тычется предприемств, которые работают у щільной кооперации с Россией. На территории вытворчего объединения БелАЗ у Жодине назапашивается готовая продукция. Гигантские самозвалы видать нават за высокой огороджи. З'явилась информация, что в листопаде и снежне БелАЗ продал только половину с того, что выраблено. Вот что поведомил Свободе громадский активист из Жодина Александр Комаровский. Не продается техника. Двор заставлен техникой. Зарплату уже на 200 тысяч рабочего класса урезали. Такие данные вот в масштабе там что делается. Так, кухня это совершенно засекречено. Со слова суразмоўцы, пытанне аб скарачэнні працоўнага тыдня і адпачынках за свой кошт вырашаюцца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Для гэтага на прадпрыемстве працуе спецыяльная камісія. Спынила вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка. Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак з захаваннем 2/3 заробку. З разліку сярэднямесячнай стаўкі ў памеры 220 тысяч рублёў. Намесніца генеральнага дырэктара ў пытаннях эканомікі Татьяна Цвердакова так патлумачыла сітуацыю. Останавливаемся. Нет потребителей. На склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции. В связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят? Вакации будут тягнуться на паперовой фабрице до 12 студеня нового года. Однако никто не берется прогнозовать, как изменится ситуация до того часу. Свой метод пополнения бюджету на тле финансового кризису вынайдены у Бобруйску. Предприемства городу отправляют своих работников у вымышленной отпочинки, склады затоварные, а оборотных сродков нема. У связку с гэтым старшиня гарвыканкаму Дмитрий Бонахов закликал поширить платные послуги у жилево-коммунальной господарцы, медицине, адукации, спорте. Гэта, на ягоную думку, дозволит знайсти сродки на социальные потребы. Былы депутат Бабруйскага гарсавету Алесь Чыгір твердзіць, што ўлада не мае канкрэтнага пляну, як адолець праблемы, таму рэагуе як можа. Прымаючы такія вандалістычныя рашэнні, яны наадварот гэту праблему яшчэ больш усугубляюць. Самае галоўнае, яны нервуюць без таго знерваваных людзей. Амаль на ўсіх прадпрыемствах бабруйскіх працоўныя ўжо адчулі, што ёсць пэўныя праблемы. Але ізноўку кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў не даводзіць людзей, у чым праблемы, як доўга гэтыя праблемы будуць. І проста вось людзей адпраўляюць адпачыць да 7 студзеня. На гэтым тыдні праз аўтаадказнік Радыё Свабода слухачка паведаміла пра хвалю скарачэнняў на менскім заводзе «Гарызонт». Ананімная супрацоўніца заводу расказала, што каля 300 супрацоўнікаў «Гарызонту» атрымалі паведамленне, што з імі не будзе працягнуты контракт. Пазней кіраўніцтва заводу абвергла гэтыя звесткі, назваўшы іх фальшыўкай. І сапраўды, наўрад ці які кіраўнік адважыцца на падобны крок. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорсткімі санкцыямі, калі хоць адзін рабочы апынецца на вуліцы. Між тым крызіс паглыбляецца, і з'яўлення лішніх людзей спецыялісты не выключаюць. Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка кажа, што нават пры самым дрэнным раскладзе дробны і сярэдні бізнес гатовы падтрымаць тых, хто застанецца без працы. Ігар Карней пазнаёміў вас з аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Нагадаю, што вы слухаеце «Радыё Свабода». Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы «Аналітыкі радыё» Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Тыдзень з «Радыё Свабода» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя святочныя распродажы. На перадкалядныя і пераднавагоднія дні прыпадае да чвэрці гадавой гандлёвай выручкі. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль, высвятлала Іна Студзінская. Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць зніжкі. Магчыма, не столькі ў звязку з калядамі, колькі ў звязку з тым, што прамысловасць працуе фактычна на склад. Беларусь за крызісу страціла рынкі збыту. Начальнік управлення гандлю і паслугаў Менгарвыканкаму Людміла Петракоўская распавяла. Планируется провести более 1000 рождественских распродаж по сниженным ценам. Здесь будут товары продаваться со скидками как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Чем больше даст промышленность, тем, естественно, снизится отпускная цена, уменьшится надбавка и снимется еще больше для нашего населения. Гандлёвы дом на Нямезе звярнуўся да ўсіх сваіх пастаўшчыкоў з просьбай дазволіць знізіць кошты. Да таго ж сам універмаг пайшоў на зніжэнне гандлёвай надбаўкі. Супрацоўніца службы маркетынгу распавяла. Не все пошли нам навстречу, очень многие отказались делать скидки, объяснив это с неблагоприятным экономическим положением, а некоторые вообще наши обращения проигнорировали. Откликнулись действительно крупные поставщики. Так и Лема, например, нам дала скидку от 20% до 50%, но на такие не очень ходовые модели. Але чуваеце вы перед новогодний ажиотаж? Ажиотажа не чувствуется. То ли это кризис повлиял, то ли действительно нет такого ощущения праздника. Остается надеяться на то, что ближе уже к Новому году. Все Новый год у нас больше празднуют, чем Рождество. Мы надеемся, что будут покупатели в магазине больше. Таким чином, на шмат якія товары, на якія адмовілася рабіць зніжкі прамысловасць, зрабілі толькі гандлёвую зніжку, а гэта 5, максимум 10%. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнаецца. Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках старая цена и новая, то есть перечеркнута старая цена, новая. Не вельмі заўважныя зніжкі і на прадукты, таксама ў сярэднім на 5%. Выключэнне хіба што перадсвяточныя кірмашы, якія ў сталіцы адбываліся 25 снежня. На гарадскіх плошчах быў разгорнуты выязны гандаль, і харчовыя прадпрыемствы з рэгіёнаў прадавалі сыры і вяндліну, мяса і калбасы ў сярэднім на 20-30% танней, чым у менскіх універсамах. Гнутчэйшымі выявіліся камерцыйныя структуры, для якіх вельмі важны абарот, кажа Ігар Лагойка. Очень охотно откликнулись на вот эти все распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки. Сапраўды, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, прыватныя прадпрымальнікі істотна знізілі кошты. Імпартны абутак вытворчасці вядомых нямецкіх, аўстрыйскіх, фінскіх вытворцаў Габар, Хёгль, Рікер, Кайзер, Віто, у галерэях Люстэрка, Еўропа, Купалаўскі, Падземны горад можна набыць са зніжкай да 55%. Ну а ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, перадкалядныя і пераднавагоднія зніжкі не параўнаць з беларускімі, распавяла спадарыня Ірына, якая працуе ў Варшаве. У Варшаве, напрыклад, у галерея Цэнтрум дзейнічаюць скідкі да 90%. З гэтай суботы ўжо пачаліся распродаж на ялінкавыя ўпрыгожванні да 50% скідкі. У асноўным ва ўсіх крамах да 50% на абутак, на зімняе адзенне, на восеньскі асартымент ўжо вось у такіх памерах дзейнічаюць скідкі. Так што хто мае шэнгенскую візу, імкнуцца на перадсвяточныя закупы ў Літву, Польшчу, Украіну. Нават з так званымі растаможкамі складаную бытавую тэхніку, адзенне, абутак, не кажучы ўжо пра харчы, там можна набыць значна танней. Іна Студзінская распавядала пра тое, якіх зніжак і распродажаў можна напярэдадні Новага года чакаць у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У пераднавагоднім доме літаратара мы падвядзем вынікі году, пагаворым пра новыя імёны на літаратурнай мапе, якія запомніліся і чытачам, і крытыкам. Варта было б яшчэ згадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Касцюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Я рада, што вось такая свежая і наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе. Перадачу «Дом літаратара» з аглядам літаратурных падзеяў 2008 года слухайце пазней у нашай праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ адно паведамленне з Віцебску. Тамтэйшая абласная рада таварыства беларускай мовы разыслала ўсім дзяржаўным і недзяржаўным выданням запрашэнні да ўдзелу ў аглядзе конкурсе з беларускім словам. Паводле старшыні Віцебскай абласной рады ТБМ Іосіфа Навумчыка, агляд конкурс праводзіцца для таго, каб заахвоціць усе выданні да больш частага, а ў ідэале заўсёднага выкарыстання беларускай мовы на сваіх старонках. Да ўдзелу запрошаныя абсалютна ўсе выданні і дзяржаўныя, абласныя, гарадскія і раённыя, а таксама недзяржаўныя, якія выдаюцца на Віцебшчыне. Агляд конкурс распачнецца ў студзені 2009 году, а падсумаванне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў мае адбыцца 3 траўня на сусветны дзень свабоды друку. Ну а зараз на чарзе праграма «Званкі на свабоду», якую падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Слухачы працягваюць абмяркоўваць намер уладаў пабудаваць на Астравеччыне ў Гарадзенскай вобласці атамную электрастанцыю. Вось пачуў, што будуць ўсё-ткі атамную рабіць бліз нарэшце. Якое надо сэрца маці, якія мазгі? Гэта ж падумаць толькі. Людзі аддыхаць прыедуць, людзі можа любавацца прыродай. Я адзіны край, які можа на ўсю Еўропу цудоўнішы. Не надо будаваць эту бомбу. Каб аддыхалі і думалі, а ці ўзарвецца, ці не ўзарвецца, ці сягоні, ці завтра, ці ночу, ці днём. Гэта надо настолькі бессардэчнымі быць, настолькі безглуздымі. Надо референдум, правильно гаварыць, надо толькі референдум. І не то, што беларускі, а краін тых, якія побач. Лукашенко хочет построить в белорусско-литовском помежье не атомную станцию, а ядерный щит, как защитить синевокую Беларусь от натовских ворогов. Суха свободы. Здесь Владимир Новогрудский. По поводу Островецкой АЭС. Почему Гродно, а не Могилев? Все просто. Рядом западная граница. А по старым военным канонам АЭС это еще и добрая мина. В случае чего. Протягнем программу таким телефонованием. Зиновьев, вот там, где власть чует змагарский характер оппозиции, вот там и независимые газеты, и нет политзаключенных. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы распавядаюць пра тое, як мяняецца іхны дабрабыт у звязку з усесветным фінансавым крызісам. Сёння не выпадкова трапіў аддзяленне Беларусбанка ў вёсцы Александрыя, гэта малая радзіма нашага прэзідэнта. Што я ўбачыў у гэтым аддзяленні Беларусбанку? Грошы выдаюць новымі беленькімі чыстенькімі купюрамі. Лічу, што ўключыла дзяржава печатны станок. Паразмаўляў з мясцовымі жыхарамі, якія працуюць у гэтым залу Александрыйскай. Заробкі парэзалі прыкладна на 100 даляраў, 200 і больш тысяч. Так практычна ў кожнага. Завершым праграму віншаваннямі з калядамі і Новым годам. Вам даслалі віншаванне беларускі ўкраінец. Але дзе папракаліся трохі беларусы, што блытаюць каляды з радством Хрыстовым. А ўсе святы так ці інакш звязаны з язычніцкімі. Царква ведала, што з гэтым змагацца без поспеху. Ды і навошта? Бог розналікі і прырода жывая, як і мы. І добра разумее нас, дапамагае, толькі б мы ёй не здраджвалі. Галоўнае, што маленькі Хрыстос прыйшоў да нас 25 снежня, перад Новым годам з калядной зоркай, ці як лічыць православная 7 студзеня. Дарагая свабода, з радством Хрыстовым вас! Вы служыце праўдзе беларускай, не стамляйцеся, і дапамажы вам Бог. Любіце Хрыста і кахайце, як язычнікі. Ну вось, такое маё трохі вольнае вам пажаданне, але я праўду люблю вас, вашы галасы, вашы твары ў эфіры Белсату. Усяго найлепшаму працы. Спадараў журналістам Радіо Ліберці, Мэрі Крісмас, поспіхаў. Дзякуй, Радіо Ліберці. Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Прогучала перадача «Званкі на свабоду». Сёння яе падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. А на чарзе ў нас адмысловы выпуск праграмы «Барды свабоды», у якім бард Змітер Сідаровіч праспявае беларускія калядкі, а таксама распавядзе пра магію калядных песняў. Сёння мы пагаворым пра такую з'яву, як калядка, калядная песня. За савецкім часам у беларускіх гарадах калядку маглі праспяваць, напэўна, толькі даследчыкі беларускага фальклору. Але дзякуючы маладым студэнтам-талакоўцам, жывыя калядкі чвэрцьстагоддзя назад загучалі на вуліцах сталіцы. Сёння ж калядная песня, папулярызаваная рок-гуртамі, вярнулася ў жыццё паспалітага беларуса. З беларускіх бардаў ніхто не ведае калядак так шмат, як Змітер Сідаровіч. Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвяціла. Зора засвяціла свет, узвесяліла свет, узвесяліла. Адзін мой знаёмы лічыць, што кожны беларус павінен ведаць хоць адну калядку, а ў ідэалі ён павінен напісаць яе сам. Ось тое, што ты ведаеш шмат калядак. Што гэта для мяне? Ну, па-першае, калі жартам, то калядкі запаўняюць той прагал, які ёсць у маіх мазгах ад таго, што я не гляжу тэлевізор, Філіпа Кіркорава, усялякага і так далей. Потым, калі ўжо больш сур'ёзна, то наадварот. Спачатку з'явіліся калядкі, а потым кудысьці знік той аддзел галаўнога мозга, які патрабаваў, а давай-ка я пагляжу, што сёння па тэлевізору перадаюць. Гэта калі вельмі коротка. Цябе да абрадавай песні цягнула з дзяцінства ці не? На гэта ўсё адбывалася ў канцы 80-х гадоў, на пачатку перабудовы. Абіраліся гэтыя песні толковымі маладымі людзьмі. Выглядала гэта ўсё па-еўрапейску, на беларускай мове. Гэта было тое, што трэба. От калі пра Хрыста пяецца, некае трымценне такое ў душы назіралася. Потым, калі прапануецца самому сабе праспяваць, то адчуванне зусім іншае, чым калі ты пасіўна слухаеш каго-небудзь, якога-небудзь артыста па радыё альбо па тэлевізары. Учора з вячора зора засвяціла, новы год новы зора засвяціла, Божая маці сына нарадзіла, новы год новы сына нарадзіла. Хочацца верыць у тое, што гэта цэлае пакаленне. Вось неяк так гэтая песня, як складовая частка асобы, пранікалі пакрысе і нікуды, аказваецца, не дзяюцца, бо каляды адбываюцца штогод і значна цікавей цяпер не сядзець блакітны агеньчык глядзець, а паехаць куды-небудзь у Заслаўе, папярэдне абзваніўшы знаёмых, узяць ужо сваіх дзяцей, якім па 20 гадоў, зрабіць з імі шумную кампанію, узяць дуду, просто пахадзіць па хатах. Не дзеля прыбытку, ясная справа, дзеля самога працэсу. Ой, дзе ж мы ходзім, дзе пахаджуем, колі да, колі да, колі да, колі да. Мы на гэты двор ды захаджуем, колі да, колі да, колі да. На гэтым двары агні гарэлі, колі да, колі да, колі да, колі да. Агні гарэлі, свечы палалі, колі да, колі да, колі да, колі да. Свечы палалі, сталы стаялі, колі да, колі да, колі да, колі да. За тымі сталамі суддзя сядзела, колі да, колі да, колі да, колі да. Суддзя сядзела, суды судзіла, колі да, колі да. Колі да, колі да, колі да. Ой, каго ж няма гады судом судзіць, колі да, колі да, колі да, колі да. А няма, няма святога Ілі, колі да, колі да, колі да, колі да. Дзе ж ты быў Ілля, дзе пахаджуваў, колі да, колі да, колі да, колі да. на полі хадзіў, жыта парадзіў, коліда, коліда, коліда, коліда, па кашрах хадзіў, тавар парадзіў, коліда, коліда, коліда, коліда, у полі ядрогоў, думі сяблого, коліда, коліда, коліда, коліда, у домі сяблого, па кашрах платного, коліда, коліда, коліда, коліда. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30. У Пражскай студыі далей з вамі Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Расія не можа не выдаць Беларусі другі транш 1 мільярд даляраў абяцанага крэдыту агульным памерам 2 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміла агенцтва РИА Новасці са спасылкай на крыніцу ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Дадзена даручэнне кіраўнікам цэнтрабанка абедзвюх краін прапрацаваць гэтае пытанне, але канчатковае рашэнне яшчэ не прынятае, адзначыў прадстаўнік Крамля. Моладзевы саюз «Наша Украіна» прыняў заяву адносна незаконнага прызыву ў войска старшыні моладзі БНФ Франака Вячоркі і працягу палітычных рэпрэсій. Апошнім часам у Беларусі адбываецца дэкларатыўнае змякчэнне палітычнага ціску. Насуперак гэтаму, гаворыцца ў заяве, працягваецца кампанія ціску на грамадскія і палітычныя арганізацыі, частка моладзевых актывістаў, выключаных з ВНУ, гвалтоўна прызваныя ў войска. Любыя акцыі груба разганяюцца супрацоўнікамі сілавых структураў. Моладзевы саюз «Наша Украіна» асудзіў затрыманне Франака Вячоркі 22 снежня ля пад'езду ўласнага дому, калі малады палітык быў гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат службы бяспекі прэзідэнта. Віцебская рада ТБМ разаслала ўсім абласным дзяржаўным і недзяржаўным выданням запрашэнні да ўдзелу ў аглядзе конкурсу з беларускім словам. Да ўдзелу запрошаны абсалютна ўсе выданні, якія выходзяць на Віцебшчыне дзяржаўныя, абласныя, гарадскія і раённыя і недзяржаўныя. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Сёння ізраільская авіяцыя абстраляла тэрыторыю паласы Газы. Паведамляецца, што 195 чалавек забітыя і каля 300 параненыя. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што ўдары былі накіраваныя супраць інфраструктуры тэрарыстаў. Гэтыя напады былі найбольш разбуральнымі цягам апошніх 10 годзяў. Рэйды былі праведзеныя пасля таго, як закончыўся тэрмін замірэння з Хамасам і павялічыліся ракетныя і артылерыйскія ўдары супраць Ізраілю. Два дні таму ваяўнікі выпусцілі з паласы Газы па Ізраілю больш за 80 ракет. Каля 20 тысяч пакістанцаў сабраліся сёння на месцы пахавання былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, каб ушанаваць яе памяць у першую гадавіну ад яе забойства. Бхута была забіта ў выніку нападу тэрарыста-самагубцы ў часе перадвыбарчага мітынгу ў горадзе Равалпіндзі 27 снежня год таму. Бхута брала ўдзел у перадвыбарчай парламенцкай кампаніі са сваёй партыі. Муж Бхута Азіф Алі Зардары ўзяў на сябе кіраванне Народнай партыі Пакістану пасля яе забойства і быў абраны прэзідэнтам у верасні сёлета. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы прапануем вам паслухаць перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, што «Тыдзень з Радыё Свабода» – это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сённяшняя тэма – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат – вось тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы – дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус. Ян, Юры, калі б мы з вамі рабілі перадачу год назад, скажам, у канцы 2007 году, мы б сказалі, што фактычна тое, што было, тое і будзе. І сапраўды, як і ў папярэднія гады, ў 2008 годзе, мы бачылі ўсе праявы спелага аўтарытарызму. Ужыванне сілы супраць дэманстрантаў, палітычныя працэсы і зняволенне, хапуны, пагаршэнне адносінаў з замежнымі краінамі, з дэмакратычнымі краінамі. Але вось жа у канцы гэтага года мы назіраем зусім іншыя з'явы. Нават новая лексіка пачала з'яўляцца. Адліга, лібералізацыя. Вось маё самае першае і самае простае пытанне. Ці сапраўды ёсць падставы у канцы 2008 года, Юры, ўжываць гэтае слова «адліга». Ну, ведаеце, ёсць некалькі канкрэтных падставаў. Па-першае, былі вызваленыя ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай меры тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». І быў зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года, магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай меры, вось у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца. Шаноўныя гледачы, асабліва, верагодна, для маладзейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» першыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз 2 гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафару для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваше меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне? Я думаю, метафара адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная. Асабліва, калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за 3 тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключанае, што адваротнае. Рэч у тым, што ў грамадстве, такім як беларускае, дзе людзі, большасць людзей прывыкла думаць, што хтосьці ў краіне павінен трымаць усё моцнай рукой і за ўсё адказваць, нельга прадвызначыць палітычнага надвор'я, нават на кароткі перыяд часу. От я гаворачы пра надвор'я. У мінулай перадачы вы сказалі фразу, якую я от нават запісаў сёння. У Беларусі наступае павольнае пацяпленне палітычнага клімату, якое не мяняе палітычнага надвор'я. Зараз напрыканцы года вы можаце патлумачыць, што гэта? Это означае. Дастаткова падаць 2 прыклады, каб праілюстраваць гэтае на першы погляд супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі. Я кажу нібыта, бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантыя, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, напрыклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе пракуроры і суддзі, якія ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну, або справа з вяртаннем нашай Нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. Чаму вярнулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя, забароненыя? Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моему, у Беларусі якраз цяпер наступіў такі перыяд царскай ласкі. Гэта ў цэлым вельмі станоўчая з'ява. Але гэта не прадвызначае ніякага палітычнага курсу, ці, як я сказаў, ніякага палітычнага надвор'я. Не зусім ясна, што цяпер ёсць у Беларусі. Давайце паглядзім на эту з'яву крыху глыбей. Адліга такая атмасферная з'ява, якая фактычна даволі раптоўна з'яўляецца. Нешта адбылося там перамены ў глабальным клімаце, буры на сонцы, і вось жа пасярод зімы пачынае таяць, капаць знакамітая адліга хрушчёвская. Она пачалася пасля смерці Сталіна. Якія прычыны больш глыбокія мае і ці мае беларуская адліга, Юры? Ну, я б сказаў, што галоўныя прычыны былі закладзеныя вось роўна 2 гады таму. Падчас і пасля нафтагазавай вайны паміж Беларусію і Расіяй канца 2006-го, пачатку 2007-го году, у прынцыпе стала зразумела, што страта ранейшага рэжыму датацыйных стасункаў з Расіяй – гэта, у прынцыпе, пытанне часу. Расійска-грузінская вайна, якая адбылася ў 2008 годзе, яшчэ больш упэўніла гледзячы па ўсім беларускае кіраўніцтва ў небяспецы арыентацыі выключна на Расію. І абодва гэтыя фактары, абодва гэтыя чыннікі штурхалі беларускія ўлады ў адным і фактычна толькі адным накірунку на захад, у Еўропу. Менск не збіраўся і не збіраецца дэмакратызаваць Беларусь. Але паводзяць сябе так, як раней, казаць: «А да мы пражывем без вас, да што вы нас вучыце?» Вось зараз ужо стала зразумела, што так паводзіць сябе немагчыма. Я бы яшчэ назваў яшчэ адзін фактар. Гатоўнасць самой Еўропы праяўляць пэўную гнуткасць і змена пакалення ў беларускай уладзе. Тыя людзі, якія прыйшлі, прыходзяць на кіруючыя пасады, яны не абавязкова лепшыя, чым іх папярэднікі, але яны іншыя. Для іх менш власцівыя савецкія забабоны. Для іх Расія, Москва – гэта не цэнтр сусвету. Ну і для іх, скажам, папросту грошы важнейшыя за любыя ідэалагічныя ўстаноўкі і догмы. Ну і нарэшце, ўжо напрыканцы году дадаўся яшчэ адзін, так бы мовіць, награвальнік адлігі. Это крызіс. Ян, Юры назваў 4, нават 5 чыннікаў глыбокіх прычынаў адлігі. Вы назвалі царскую ласку. Вы пагаджаецеся з ім, ці вы іначай глядзіце на гэтыя? Ну, мне не варта паўтараць гэтых прычынаў. Я назаву яшчэ адзін чыннік, які мне прыходзіць у галаву, і мне здаецца, ён таксама адыгрывае вельмі важную ролю. Гэта спроба набыць рэжымам беларускім прыкметы рэспектабельнасці ў свеце, спроба ўвайсці ў палітычны салён Еўропы, з якога гэты рэжым сам сябе, як бы скажам, вывеў у 14 гадоў таму. Заўважце, год гэты, які мінае, для прэзідэнта Александра Лукашэнкі быў бадаць не найлепшым годам у ягонай прэзідэнцкай кар'еры. Апазіцыя, як ён прадказваў колькі гадоў назад, амаль цалкавіта маргіналізаваная. Эканоміка ўжо колькі гадоў запар расце, і то, скажам, з паказнікамі ў 10% альбо нешта каля таго. Прынамсі, паводле афіцыйных дадзеных. Усе апытанні грамадскай думкі паказваюць, што народ у цэлым адчувае паляпшэнне сваёй эканамічнай сітуацыі. Дык вось, маем дома выразныя поспехі і не менш выразныя паразы за мяжою, што вартае адно хлёсткае вызначэнне Беларусь, апошняя дыктатура ў Еўропе. Таму я гляджу якраз на сённяшнюю адлігу ў Беларусі, як на спробу, калі не прымусіць Еўропу, калі не палюбіць гэты рэжым, ты прынамсі впусціць яго на палітычны салён Еўропы. Мінулы год, калі на яго паглядзець з пункту гледжання палітычнага, выглядае, што ён складаецца нават не з аднаго, а з двух гадоў. Адзін да жніўня, другі пасля жніўня. Ці пагаджаецеся вы з такім падзелам палітычнага часу, Юры? Ведаеце, на першы погляд вы не маеце рацыю, бо і ў першым, так бы мовіць, неліберальным паўгодзе фактычна адбылося вызваленне большасці палітвязняў, 8 вязняў, а ў другім, так бы мовіць, ліберальным паўгодзе адбыліся занадта ўжо ліберальныя парламенцкія выбары. Але мне здаецца, што ўсё ж такі вот гэты ваш падзел, ён даволі дакладна адлюстроўвае пэўную змену настрою. Беларусы і ўсе, і ў тым ліку Лукашэнка, так выглядае верная запавету Скарыны. Старыны не рушаць, навіны не ўводзяць. Не хочацца мяняцца, і страшна мяняцца. І вось у Лукашэнка, ну, 13 гадоў кіраваў, усё было нармальна. Абгабляваў так Беларусь дыктатурай, ну, чаго, навошта, вот, не хочацца. І так выглядае, што гэтае змаганне ішло і ў самім Лукашэнку, і ў ягоным атачэнні. І ў гэтым сэнсе вось такім пераломам быў ліпеньскі выбух і шэраг адставак, у тым ліку і адстаўка непатапляльнага Віктара Шэймана. І так выглядае, што ў першыя паўгоддзе сумняваліся, ці варта мяняцца, хаця крокі ў гэтым накірунку рабіліся, а ў другім так з нежаданнем вырашылі, што, відаць, усё ж такі давядзецца, хаця крокі назад рабіліся. Такім чынам, сёлета мы маглі адзначыць ажно два новыя гады. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Перадачу мы працягнем праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам тэмы дня і перадачы, якія вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе з беларускім словам. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль? У праграме «Званкі на свабоду» развагі слухачоў пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Аўтары тэлефанаванняў гавораць пра свой дабрабыт. Вы таксама пачуеце віншаванні з калядамі і Новым годам. Свабода на Белсаце. Вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат. Гэта тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі свабоды. У доме літаратара прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвую аналітычную перадачу на незалежным тэлеканале «Белсат». Вядзе перадачу Александр Лукашук. Ян, адліга ці палітычная лібералізацыя – это выклік не толькі для ўлады. Это выклік і для апазіцыі, і для незалежнага грамадства, для ўсёй краіны ў цэлым. Часам яна дае штуршок працэсу, які потым ідзе па сваёй логіцы. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Ну, усіх у нас на памяці, скажам, рэформы Міхаіла Гарбачова, якія пачаліся ў 86-м, а праз 5 гадоў не стала і СССР. Скажыце, які вы бачыце пазітыўны патэнцыял беларускай палітычнай адлігі, які можа працягнуцца ў 2009 годзе? Пра гэта ўжо Юра гаварыў, называючы менавіта станоўчыя крокі, якія адбыліся ў гэтым годзе. Это вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Давайте. Я маю на ўвазе, што працягнецца. Палітвязняў, што вы хочаце сказаць, што не будзе новых? Я хацеў бы, каб не было новых вязняў, і скажу, і прынамсі гэтыя тры месяцы, пакуль Еўропа не вырашыць, што рабіць з гэтымі прыпыненымі санкцыямі, я думаю, што ўсё ж такі тых вязняў не будзе. Тры месяцы не будзе палітвязняў. Адзін. Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вярнуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вярнуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюздруку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях, мірных дэманстрацыях, улада не будзе ўжываць грубай сілы, не будзе збіваць сваіх апанентаў, таму што гэта пры заяўленай лібералізацыі, пры заяўленым курсе збліжэння нейкага з Еўропай, гэта будзе выглядаць вельмі непрыемна. Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Пазітыўны патэнцыял той адлігі ў тым фармаце, в якім яна ёсць. Што працягнецца? Ну, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што часам гэты працэс робіцца, так бы мовіць, некіраваным. Вось вы прыгадалі гарбачоўскую перабудову. Ну, прыгадайце, на пачатку людзі ўвогуле шчыра радаваліся, калі генсек ўвогуле сваёй мовай гаворыць не па паперцы, а літаральна праз некалькі гадоў. Не тое, што па паперцы гаворыць, не гаворыць, проста вся сістэма развалілася. І вось сапраўды часам такія невялічкія лібералізацыйныя крокі спараджаюць проста каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул перамены вельмі небяспечны час для аўтарытарнай улады. Я вось хачу тут прывесці цытату з класіка паліталогіі Алексіса де Токвіля, які ў сваім знакамітым творы «Старыя парадак і рэвалюцыя» пісаў: «Толькі геній можа ўратаваць уладара, які спрабуе даць палёгку сваім падданым пасля працяглага ціску. Зло, якое даўгі час цярпелі як непазбежнае, робіцца невыносным пры адной толькі думцы, што яго можна пазбегнуць. І здаецца, што злоўжыванні, якія ліквідуюцца, робяць больш балючымі тыя, што засталіся. Зло робіцца меншым, але адчуваецца больш востра». Вось гэты псіхалагічны механізм ён можа спрацаваць і зараз. Раней ўлада душыла ўсё, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дае нейкую палёгку, ну, зразумела, дае палёгку таму, што ёй падаецца найменш небяспечным. Але хваля ад гэтага дазволу можа пайсці значна далей за дазволеныя межы. Ян, ці можа быць наадварот? Скажам, мы маем прыклад у гісторыі, які, магчыма, яшчэ на памяці многіх нашых гледачоў ці іхных бацькоў, лёс адлігі Хрушчова. Пэўная лібералізацыя, якая даволі хутка, літаральна праз некалькі гадоў, пачала суправаджацца адкручваннем назад, стоіла Хрушчову ягонай пасады, і ў выніку адбылася такая паўзучая рэстаўрацыя ідэалагічная сталінісцкай ідэалогіі. Ці не зробіць гэтая адліга, не выканае проста ролю такой, ведаеце, подушкі, вось зараз, крыху падчас крызісу, аддушына і тым самым фактычна ўмацуе рэжым? Это вельмі верагодна. Мяркуючы па тым, як пачынаецца гэтая лібералізацыя, я маю вялікія сумневы, што яна дасягне нейкіх важных вынікаў. Вось лібералізацыя пачынаецца ад каманды. давайте зробім за 30 дні лібералізацію. Лібералізація – гэта не урадовія директиви. Гэта, калі думаць категоріями політичного процесу, гэта комплекс законодавства в країні, який, скажімо, умасовує нові правила ігри. Урад раптом, скажімо, загадав зробити лібералізацію, чи там, скажімо, загадали підприємствам продавати товари ніжей собікошту. Можна. Гэта прадпрыемствы павінны ведаць і без ураду. Таму што лібералізацыя – гэта перанос пэўных паўнамоцтваў і адказнасці ніжэй. Так што лібералізацыя, па сутнасці, у еўрапейскім разуменні яна і не пачалася. І ёсць небяспека, што на рыторыцы ўсё можа і скончыцца. Менавіта у народ пойдзе сигнал про тое, что мы робим лібералізацію, на самой справе яна може і не адбыцца. Прастора свободы, якая апошнія 15 гадоў у Беларусі стискалася як шагрэневая скура, раптам пачала пакрысе павелічвацца. Як здольная, по-вашаму, адрэагаваць на гэты выклік беларуская апозіцыя, беларускае незалежнае грамадства? Юрый Дракахруст. Ведаеце, па шчырасці, у мяне такое ўражанне, што апазіцыя нават крыху збянтэжаная вось гэтай нечаканай лібералізацыі. Бо з ранейшых стратэгій, ну, скажам, з гэтай віртуальнай гульні з Захадам у легітымнасць і легітымнасць рэжыму, з гэтай стаўкі на актывізацыю актывістаў, ну, от неяк так жыццё выцякае, а нешта новае не прыдумляецца. І в гэтым сэнсе апошнія, скажам, парламенцкія выбары, яны паказалі не толькі нахабнасць дзяржаўнай машыны, але і пэўны брак ідэі ў апазіцыі. Ян, калі б тое ж самае пытанне задаць вам? Я згушчу фарбы тут, бо ні грамадства, па-моему, ні апазіцыя не падрыхтаваныя да адлігі ці шырэй палітычнай, эканамічнай лігі. А што значыць падрыхтаваны? Вы можаце патлумаць? Ну, падрыхтаваны ў сэнсе, калі гэтыя прапановы ўраду аб лібералізацыі не сустракаюцца ў штыкі, а ўспрымаюцца як нармальна хаду эканамічнага развіцця. Грамадства ў цэлым не падрыхтаванае, бо апошнія 14 гадоў яму даўбанілі, што лібералізацыя гэта не ўласцівая беларускаму характару, што ў дзяржаве мусіць быць нехта, хто ўсім кіруе і за ўсё адказвае, заўважце. А лібералізацыя гэта якраз перадача і адказнасць і паўнамоцтваў зверху ўніз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але ні зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажучы ўжо пра радыкальную перабудову адносінаў уласнасці. Вы сабе можаце ўявіць, што пачнецца, калі ў краіне фактычна пачнецца масавая прыватызацыя? Як на гэта зарэагуе беларускі народ, які прывык да ўсяго дзяржаўнага? От я не магу ўявіць, таму што мы не бачым праяву. Палітычнае жыццё ў краіне было так заціснута, што фактычна мы можам толькі здагадвацца. Дык вось гэта і ёсць тая непадрыхтаванасць. А цяпер пра апазіцыю. Апазіцыя, якая хоча змены рэжыму наймацней з усіх групаў у грамадстве, парадаксальна, па-моему, таксама знаходзіцца ў палоне папулістычных уяваў аб лібералізацыі і рынкавай эканомікі. Прадаваць заводы? Так, але каб не расейцам. Рабіць падатковую сістэму больш эфектыўнай і справядлівай? Так, але не коштам індывідуальных прадпрымальнікаў. І так далей. Так што ніхто ў краіне не зможе сабе ўявіць, што такое лібералізацыя еўрапейскага ўзору. І ў найменшай ступені ўрад, якому захацелася правесці яе за 30 дні. Беларуская апазіцыя не маналіт. У ёй існуюць розныя групы. І ёсць тыя групы, якія проста на дух не прымаюць слова адліга, лібералізацыя, кажуць, што это проста мімікрыя рэжыму і заклікаюць да вельмі жорсткага супрацьстаяння. І ёсць іншы падыход, які спрабуе выкарыстаць гэтыя магчымасці, зарэгістраваць рухі, пашырыць распаўсюд газетаў. Вось скажыце, вось гэты раскол апазіцыі ў гэтай сітуацыі, это сведчанне яе няспеласці, няздольнасці, ці это граматнае пазіцыянаванне? Як бы не складаем все нашы надзеі ў адно месца, а раптам, што здарыцца, у нас заўсёды будзе нехта, хто меў рацыю, Юры. Ну, я думаю, што гэта не тое, не другое. Што тычыцца сварак в апазіцыі, это просто сталы стан, які адбываюцца і калі замаразкі, і калі адліга, і магчыма, калі да ўлады прыйдуць, тым болей. Наўрад ці тут таксама такія, ведаеце, падзел роляў, маўляў, ну вось я, Янка, буду радыкалам, а ты, маўляў, ідзі, так сказаць, у памяркоўнае. Я думаю, што проста і раней былі людзі в апазіцыі несхільныя, нездольныя, нездатныя да, скажам так, вулічных баталіяў. І не ва ўсіх і раней пазіцыя была сугучная радкам пралетарскага гімну да аснавання, а затем. Але раней па шчырасці вось памяркоўная пазіцыя яна не мела как бы практычнага грунту, у тым сэнсе, што ўлада не слухала, не зважала і душыла і памяркоўных, і радыкалаў. Зараз, ну, магчыма, нейкая віртуальная ўсё ж такі прастора свабоды, прастора слуха не ўзнікае. І такім чынам вось гэтая больш памяркоўная пазіцыя, ну, магчыма, набывае нейкі практычны грунт. Ну, я магу прывесці прыклад, скажам, вось гэты зварот аб'яднанай грамадзянскай партыі з прапановай зрабіць аднаго з яе лідараў, так бы мовіць, урадавым упаўнаважаным па ўратаванні ад крызісу. Ну, гэта безумоўна спрэчная даволі прапанова, але раней нікому ў галаву не прыходзіла такое прапаноўваць. Мы абмяркоўваем сёння тэму загадкі палітычнай адлігі, што яна азначае, наколькі яна трывала, якія яе прычыны. І мы ўжо называлі, што адна з тых прычынаў ці складнікаў яе это пазіцыя захаду. Але пазіцыя захаду не аднолькавая. Ёсць пазіцыя Брюсэля і ёсць пазіцыя Амерыкі. Пазіцыя ў большай ступені дыялогу і Перніка і пазіцыя ў большай ступені прынцыповасці і Пугі. Ян, якая з гэтых пазіцыяў больш мела большы ўплыў на пачатак пераменаў у Беларусі? Я б сказаў бы, што ні адна, ні другая не мела вырашальнай ролі. Па-моему, вырашальную ролю адыграла ахвота беларускага рэжыму набыць крыху больш цывілізаванага выгляду і гэткім чынам легітымізавацца ў палітычных колах Захаду. А вось змена палітыкі еўрапейскай якраз, відаць, і наступіла, таму што палітыка Пугі не давала результатаў. Амерыка далёка ад Беларусі. Інтарэсы амерыканскія ў Беларусі, яны мінімальныя. І Амерыка можа сабе дазволіць захоўваць прынцыповую пазіцыю, таму што ступень ангажаванасці амерыканскай ў Беларусі невялічкі. Еўропа мяняе свае падыходы, каб уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але вырашальнай ролі не адыгрывае. І апошняе пытанне апошняга выпуску перадачы сёлета «Тыдзень з Радыё Свабода». Ці стане беларуская адліга вясной? Юры. Я б сказаў так, можа і хацелася б. Правда, не варта блытаць адно з другім, але пад Новы год чаму б і не памарыць. А вось чаму магчымае? Ну, я, ведаеце, пэўны час для сябе сфармуляваў такі прынцып, што ў Беларусі перамены адбываюцца тады, калі ўсе ўпэўніваюцца, што яны не адбудуцца. І вось таму яны заўжды ў Беларусі адбываюцца знянацку. Ян, ці стане беларуская палітычная адліга палітычнай вясной? Скажу так. Трэба і пажадана, каб так сталася. Чым хутчэй, тым лепей. Бо ўсе гэтыя вясны даўно ўжо зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не ўсведамляюць, жывучы, як сказаў класык, увесь час у снежні і ўвесь час у завеях. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. А зараз пра тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю. Пад лейблам «Беларуская музычная альтэрнатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў, а нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу. Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 тысяч, 150 тысяч – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Аляксандр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Аляксандр Фядута, эканаміст Аляксандр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вольную студыю і праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў,